لو يسشتان عذابنا دي فتني دي لو يسشتان عذابنا دي فتني دي تموني غربان تموني غربان شي سختي ورزي سختي شبي دي سختي ورزي سختي لو ينسشت أنا عذابنا دي بتني دي لو ينسشت أنا عذابنا دي بتني دي تموني غربان تموني غربان شهر سختي ورزي سختي شبيدي سختي ورزي سختي شبيدي جوع الإسلام سركوت كي وردي وربور سوجو رات بغوردي رانه جدايا مكلي تاتا موسري دي رانه جدايا مكلي تاتا موسري دي تموني غربان تموني غربان سختي ورزي سختي شبي دي سختي ورزي سختي شبيدي لو ينسشت أنا عذابنا دي بتني دي لو ينسشت أنا عذابنا دي بتني دي تموني غربان تموني غربان سختي ورزي سختي شبيدي سختي ورزي سختي شبيدي كلا يقنادي زمج عملونا ترحي صاب ديردي ستا رحمتونا ترحي صاب ديردي رحمتونا بيا مهم لبي دا دعا درتا كجيدي بيا مهم لبي دا دعا درتا كجيدي تموني غربان تموني غربان شهر سختي ورزي سختي شبيدي سختي ورزي سختي شبيدي لو ينسشت أنا عذابنا دي بتني دي لو ينسشت أنا عذابنا دي بتني دي سختي ورزي سختي شبيدي سختي ورزي سختي شبيدي ترخى ولادي مسلماني سوا زمج ببرخى ننعياشي سوا زمج ببرخى دفع عشيقة في الهرور خريدي دفع عشيقة في الهرور خريدي تموني غربان برباد شه سختی ورزی سختی شپی دی سختی ورزی سختی شپی دی لوی سشتان عذاب ندی پتنی دی لوی سشتان عذاب ندی پتنی سختی و رزی سختی شپی دی سختی و رزی سختی شپی دی بیا ستر دیری عام سوس روزونا پا پخر کیجی لی گناونا پا پخر کیجی حدیث لکلی دا قیامت دا نشانی دی حدیث لکلی دا قیامت دا نشانی دی تمو نگاه تمو نگاه سختی و رزی سختی شپی دی سختی و رزی سختی شپی دی لعیت سشتان عذاب و ندی پتنی دی لعیت سشتان عذاب و ندی پتنی دی سختی و رزی سختی شپی دی سختی و رزی سختی شپی دی ستا قدرتونا دی بی مثالا تمو حافظ شه پاک زل جلالا تمو حافظ شه مسرور سوال کوم آخری زمانی دی مسرور سوال کوم آخری زمانی دی تمو نگاه تمو نگاه بانش سختی و رزی سختی شپی دی سختی و رزی سختی شپی دی کلام ده مولا سلیم احمد مسروری آواز ده عبدالرحمن ذات افقار ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو بلدیہ پلازا میزان چوک کواٹر سختی و رزی سختی شپی دی سختی و رزی سختی